Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω μια παράκληση για την Πέμπτη που έχει απεργία. Για πες. Έχω κανονίσει μωρέ κάτι ψώνια. Σας παρακαλώ, μην κατέβει κόσμος. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Με μαζεύω τα κουμούνια στην Ομόνη, μαζεύω. Καλά που το πες. Καλά που παρακάλεσες, γιατί τελείως θα κατέβαινε πολλοί κόσμος. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τους άνεργους μόνο να βάλεις, πανικός. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, πες το κι εσύ. Πες το έτσι με τη δυνατή στεντόρια φωνή που διαθέτεις. Α, ναι. Α, μην κατέβει κανένας. Αποστολάκο. Έλα. Επειδή πλησιάζει η 6η Δεκεμβρίου, θέλω να θυμίσω κάτι σε σένα και στο Θήμιο. Ναι. Εκεί που είπε ο Καραγκιόζης για τα θρασίμια και για τις οικογένειές τους. Τα θρασίμια ταξιδεύσαν τώρα, τα είδες, έτσι. Τα θρασίμια ταξιδεύουν και πάνε και στις σκουριές. Ωραία. Να μην αφήσουν το κράτος να ανθίσει, να έρθει ανάπτυξη. Να σου θυμίσω. Να εμποδίσουν επιχειρηματικότητα. Για πες. Να σας θυμίσω, θέλω, την περίπτωση του γιού του που αντέγραφε. Τον έπιασε καθηγήτρια. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω αυτά. Πώς δεν τα ξέρω. Εντάξει, τα ξέρω. Για τέλος πάντων, επειδή έρχεται η 6η Δεκεμβρίου, καταλαβες, και ξανά θα κολλήσουν τα θρασίμια. Να προσδιορίσουμε τι είναι θρασίμι και τι όχι, σωστό. Σωστά, καταλάβες, και την αγωγή από τις οικογένειες. Όταν δεν μας κάνει η καθηγήτρια, τη σχολάμε. Ναι. Κακός άνθρωπος είσαι εσύ. Γιατί? Δεν φτάνει που τα παιδιά διψάνε. Τα ταλαιπωρούν και από εδώ και από εκεί. Πώς να μην διψάσουν μετά? Τράβατα στις σκουριές. Τράβατα στα πολυτεχνία. Μια στις παιδικές χαρές εκεί. Στα υπουργεία. Έβρε, πες μια καλή κουβέντα. Κακιά. Δεν είναι ότι να πεις μια καλή κουβέντα. Είναι ότι είναι δικαιολογημένο μετά που σπάνε τα περίπτερα. Άντε από εκεί όλοι με το κακό λόγο στο στόμα. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρέ. Μωρή. Δεν θα παραδώσω. Δεν έχω σκοπό. Δεν κατάλαβα. Μόνο Μητσοτάκης και τώρα θα αναπέθαντη. Δεν θα την παραδώσω. Την πήρα δικιά μου. Κακός είσαι. Ξέρεις, το Μητσοτακέκο δεν δέχεται να δώσει πίσω ούτε την ψυχή. Τι να δώσει, αυτό να το μην μιλήσω για άλλα. Λίγο στον έκτο θάλαμο, όπως τα λένε αυτά που τον έχουν σκάψει 7 πατώματα κάτω από τη γη, ο Μητσοτάκης έχει βάλει τα θεμέλια, δεν το ξέρεις. Έλα. Η Ελληνική Χρυσός πήρε βραβείο περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας. Αν δεν πάρει η Ελληνικός Χρυσός, ποιος θα πάρει? Μπράβο. Από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Αχα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θες να ανοίξω και το στόμα μου για το ποιος έχει πάρει Νόμπελ Ειρήνης? Άστο. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Αυτή εκεί πάνω αυτά τα υπέροχα παιδάκια στην αστυνομία πιστεύουν ότι τα χημικά είναι τρόφιμα. Όχι. Νομίζω τώρα πια έτσι πως τα έχουν κάνει, γιατί είδα στις σκουριές προχθές, λέει, ζαλιζόντουσαν, λιποθυμάγανε, τους κοβόντουσαν τα πόδια, κάποια καινούργια παρτίδα ήρθε. Τα επόμενα να έχουν και συμπλήρωμα διατροφής μέσα, μα είναι. Μάλιστα. Αφού βάζουν μέσα της Παναγίας στα μάτια. Α, μάλιστα. Ό,τι ναρκωτικά μένουν μέσα στα τμήματα από τους εμπόρους που πιάνουν, ναι. Αυτά που δεν βγάζουν την μπάτση στην αγορά, τα βάζουν στα χημικά μέσα. Και δεν εκτιμάει κανείς τίποτα. Τσάπα μαστούρα σου δίνουνε. Αποστόλη, ναι. Κυρία Λουκά, είμαι. Βρε, Αποστόλη. Τι θες, μωρή Λουκά, πάλι. Δεν είπες ότι θα πας στην Ινδία, με κορόιδεψες. Το Πολυτεχνείο. Γιατί δεν πήγες στην Ινδία. Γιατί δεν πήγες στην Ινδία. Εσένα τι πρόβλημα έχει, γιατί δεν πήγα. Γιατί με κορόιδεψες. Μετέδωσα εγώ ότι πήγες στην Ινδία. Πού το ξέρεις ότι δεν πήγα στην Ινδία, πού το ξέρεις. Με παίρνεις από την Ινδία τώρα. Εσύ που ξέρεις ότι δεν πήγα. Με παίρνεις τώρα από την Ινδία. Όχι, αλλά πού ξέρεις. Πήγες. Κοίτα το, ακύρωσα, έχασα το ειστήριο γιατί θέλω να ακουστεί παγκόσμια ορθοδοξία. Έρχονται εκλογές και θέλω να ακουστεί παγκόσμια ορθοδοξία. Γι' αυτό ναι. Το λόγο. Ότι δεν λέω ψέματα, το ειστήριο το είχα και το ακύρωσα και έχασα και τα λεφτά μου. Κοίτα να δεις, πού τα βρήκες τα λεφτά αυτά. Στα σκουπίδια ψάχνω, βρε, είσαι προδότης Γερμανός του σατανάρι. Οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες, βρε. Είστε αναστατά, Λουκά. Πες μου το χορηγό σου. Ποιος σε χορηγεί, Λουκά? Χορηγείς τίποτα λουκάνικα? Το Πολυτεχνείο είναι του σατανά. Κομμουνιστική, σατανική γιορτή. Είναι του σατανά. Και βέβαια είναι του σατανά. Τα πανεπιστήμια όλα. Δες στη φάτσα του Φορτσάκη, θα πεις να, ο σατανάς ο ίδιος. Θα φύγετε από τη χώρα. Έρχεται το τέλος σας, βρε. Θα εξαφανιστείτε από προσώπου γης, βρε. Άνθρωποι. Να πας να βρεις χορηγό κανέναν που κάνει σιλ και πιλ. Σε είδανε στο Σύνταγμα με να την τρίχα στο πόδι. Αξούριστη. Να ξυρίσεις τα πόδια σου πρώτα και μετά να παίρνεις τηλέφωνο. Να πάω να βρεις από το τριχωτικό χορηγό. Δεν θα σε ακούσω άλλο, γεια. Εν τω μεταξύ, εμείς, θέλω να σου το πω αυτό, στο Θήμιο μου που τον αγαπάω πάρα πολύ γιατί το μεταφέρεις. Εμείς οι κομμουνιστές που δεν γίναμε κουτσουμπιστές, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε και αναγκαστικά ακολουθήσαμε τον ΨΥΡΙΖΑ, θα σου πω το εξής. Όσο έχει ο Λαφαζάνης 30 και πάνω που έχει φτάσει 50, ας το σταθάκι να λέει, το πολύ πολύ τον πάρει το ποτάμι. Άλλη λύση δεν υπάρχει, παρά Αποστολή μου. Τι να κάνουμε, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Με την καρδιά μας βαριά, εκεί θα πάμε, τι να κάνουμε. Καλή τύχη, εύχομαι και καλό κουράγιο στη λύση αυτή. Και καλά αποτελέσματα, Μ' άρεσε πάρα πολύ που δούλευε σε αυτήν. Γιατί ωραίος που είσαι, ρε. Ενώ οι άλλοι παίρνουν τηλέφωνο και τους ακούει καημένος ο Κουβόπουλος. Δεν τους βρίζει. Εσύ είσαι ωραίος. Μόλις άκουσα τον Κοστάρη και όσα είπε, και με αφορμή αυτό, αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κυβερνούν, σε ποιον πρέπει να λογοδοτήσουν για τη μη τήρηση των δικών τους νόμων? Πουθενά. Συγγνώμη. Στον ελληνικό λαό, που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, στρογγυλεύοντας τις καταστάσεις. Μάλιστα. Θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Μεταξύ μας τώρα, και έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο. Ναι. Μέχρι και στις φυλακές μας ακούνε, έτσι το κατάλαβες. Να! Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Παίρνω εκ μέρους της κυρίας Ειρήνης Ζαρζαβά. Σας έχει ζητήσει μία προσφορά για ένα πακέτο για Μπάνσκο, για εκδρομή. Για Μπάνσκο, ναι. Εσείς παίρνετε το γραφείο? Εγώ όχι, παίρνω εκ μέρους της Ειρήνης, γιατί έχει δουλειά και δεν μπορεί να πάρει. Α, δεν μπορεί η Ειρήνη, ε. Ναι, ναι. Θα ταξιδέψετε μαζί, εγώ είμαι το γραφείο, ναι. Ναι, μαζί θα ταξιδέψουμε. Α, ωραία. Πότε? Για Ιανουάριο λέμε. 22, 23, 24 είναι οι ημερομηνίες. Απλά μου είχε πει η Ειρήνη ότι έχει συνεννοηθεί για να τους πούνε μια προσφορά. Ναι, μπορώ να κάνω μια προσφορά εγώ. Ναι, αυτό. Γι' αυτό με έβαλε να πάρω, για να μάθω για την προσφορά. Θέλετε και το ξενοδοχείο μαζί? Ναι, και το πιο ξενοδοχείο και, και για τι πράγμα μιλάμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η προσφορά είναι συμφέρουσα. Θα είναι γύρω στα 150 ευρώ το άτομο. Καλά, δεν είναι? 150, ναι, πέστε μου, εσείς, εγώ. Καλά είναι. Ακούγεται φθηνό. Γιατί τα υπόλοιπα θα μπουν στον ένφια. Είναι νέα οδηγία από την Τρόικα, ήρθε mail. Ναι. Θα μπουν στον ένφια τα υπόλοιπα, επειδή έχετε την πολυτέλεια να ταξιδέψετε. Ναι. Θα επιβαρυνθείτε με 500 ευρώ στον ένφια καθεμιά σας. Θα επιβαρυνθούμε με 500 ευρώ στον ένφια. Ναι. Είναι νέο mail της Τρόικας. Έχετε την πολυτέλεια. Εσείς ταξιδεύετε. Λογικό είναι, γιατί σκέψου αυτό που δεν μπορεί και εσένα που μπορείς. Άρα έχετε να χαλάσετε, άρα έχετε να πληρώσετε, πρέπει να σωθεί το κράτος. Μάλιστα, και θα μπουν αυτά τα 500 ευρώ, θα μπουν στον ένφια. Στον ένφια. Μπορείτε να κάνετε ρύθμιση μετά κανονικά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Και για ποιο ξενοδοχείο μιλάμε? Το Grand Bansko Hotel. Το Grand. Ναι. Τι είναι αυτό, τετράστερο, πεντάστερο, τι είναι? Τετράστερο, δυστυχώς τετράστερο. Θέλετε πεντάστερο? Ναι, όχι, ρωτάω. Α, εντάξει. Δεν είναι τίποτα, δεν θα τσοντάρουμε και ένα αστέρι, σιγά-σιγά και να το ελέγξετε. Ναι. Τι άλλο θέλω να ρωτήσω? Τι άλλο. Τι περιλαμβάνει αυτό τώρα η τιμή αυτή? Είναι η μη διατροφή, ναι. Πρωινό, αυτά. Με διατροφή και πρωινό. Ναι, σε μονόκλινο. Μονόκλινο. Ναι, και δύο μαζί. Όπως. Δηλαδή, εντάξει, θα βρείτε στην άκρη εδώ, μπαίνει στον έφυγα. Τώρα με 150 ευρώ τι περιμένεις? Τέλος πάντων. Αυτά. Για να έχει ένα κέρδος το κράτος, ξέρετε πως είναι αυτά. Και είστε και υποχρεωμένοι, αφού θα πάτε, να φοράτε και ένα μπλουζάκι με τις καριάτιδες. Ναι, τίποτα άλλο να φοράμε. Να φέρουμε κόσμο μέσα στη χώρα. Δεν γίνεται να βγαίνουμε μόνο. Να αφήνουμε που αφήνουμε τα λεφτά έξω. Έχετε αυτή την υποχρέωση. Αλλιώς τους αντίπαξους. Ωραία, εντάξει, οκ. Να πας στην Ελλάδα, δεν κατάλαβα. Αφού βγαίνεις έξω, θα διαφημίσεις και τη χώρα. Να σιγά. Δύο βγαίνουν, δύο να έρθουν, τουλάχιστον. Πού και πού πάμε, δηλαδή. Δεν ξέρω πού πάτε. Εκτός αυτού, η συγκεκριμένη εκεί που πάμε είναι συνέχεια εδώ, να μην πω. Ναι, μην το πεις, δεν συμφέρει. Αυτή την υποχρέωση. Θέλετε να βάλετε και κάτι άλλο, να βάλετε και μια σημαία Νέας Δημοκρατίας για φούστα? Ναι, για σημαία σου. Θα δούμε. Κάτι, να έρθει κόσμος μέσα. Ένα καπέλο με τη φάτσα της Όλγας Κεφαλογιάννη επίσης μπορείς να βάλεις. Okay, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, σωστά. Που είναι το πιο χρήσιμο για να έρθει κόσμος μέσα. Αχ, θέ μου. Αυτά, καλό ταξιδάκι να ευχηθώ. Να είστε καλά. Ναι, γεια.